hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Leveles Zoltán. Közreműködik Bagaméri Anita és Sólyom Anna. A technikát ma Gruber Zoltán kezeli. वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma az India Hangja magazinban két érdekes történetet fogunk hallani. Az egyik Sri Rangami templomról fog szólni, ami Dél-Indiában található, és a világ egyik legnagyobb működő temploma. A másik pedig egy orisszai történet Jagannath Puriból, egy régi hagyományról, ami szerint az orisszai király a mai napig is a szekérfesztivál előtt söpri az utat a szekerek előtt, és egy egyszerű utcaseprő munkáját végzi. Lesznek híreink is, így egy csoportos esküvőről, amit hindu szertartás szerint csinálnak, de muszlimok, a felháborodást keltő hollywoodi új filmről, ami megint kiakasztotta az indiaiakat, nem először, régi írások megfejtéséről, a nagy fürdőzésekről, amit a szent folyókban a hinduk folytatnak, és a Ganges és az Indus veszélyeztetettségéről. Utána egy programajánlat fognak hallani, különböző indiai kultúrával kapcsolatos műsorokról, illetve programokról, és végül 11 óra körül egy hosszabb telefonos beszélgetést fogunk folytatni Leveles Zoltánnal, méghozzá arról, hogy mire készül az ember, hogyha elmegy Indiában, és milyen lehetőségei vannak, mit vigyen magával, és egyáltalán mit láthat, ha többet akar látni, mint egy egyszerű turista. Hát hallgassanak bennünket ma az India hangjában, itt a Civil Rádióban. Jó rádiózás! Sri Rangam, a dicsőséges úr játszótere, a Vaisnavák legnagyobb temploma Dél-Indiában, a Kaveri folyó szigetén. Ez a világ legnagyobb működő temploma. Talán csak a kambodzsai Angkor Wat nagyobb, az azonban már csak műemlék. A Sri Rangam templom kaputornya 72 méter magas, a legmagasabb gópora Ázsiában. A város híres zarándokhely. A legtöbb zarándok Vaikuntha Ekadasi napján érkezik. A hódító mogul hercegek nem kímélték a szent helyeket. Előszeretettel rombolták le a hinduk templomait, mert bálványimádónak tartották őket. A hinduk, köztük az egyetlen és személyes Istenben hívő Vaisnavák, ugyanis Istent a templomi képmásának formájában is imádják. A védák szigorú leírása alapján készülnek a templomi murtik, vagyis kegyszobrok. De ez nem bálványimádás, hiszen az egy Istent imádják, nem elképzelt szemét vagy a szobrot. Ezt mi könnyen megértjük, hiszen a keresztény templomokban is vannak szobrok az oltáron. De a muszlim hódítók már csak politikai okból is fanatikusan ragaszkodtak ahhoz, hogy a templom úrtiját bálványnak tekintsék, és így is okot találjanak a hinduk megfélemlítésére. Kirabolták a Sri Rangami templomot is, és a Murtit, Visnuk egy szobrát, akit ott Manavala Perumalnak neveztek, elvitték Delhibe. Ez a Murti nagyon szép volt. Megtetszett a császár lányának, aki elkérte, és a szobájában tartotta. Egy idő múltán annyira megszerette, hogy maga mellé fektette az ágyába. Élt egy egyszerű hölgy Karambanar faluban, Sri Ranganam mellett, aki Visnu nagy híve volt. Ételt sem érintett, amíg nem imádta az istenséget. Amikor a Murtit elvitték Sri Rangamból, elhatározta, hogy áruhában követi a katonákat. Megérkezett ő is Delhibe, és sikerült bejutnia a mogul császár háremébe. Amikor csak tehette, a Murtit kereste. Bejutott a Malkahánába is, ahol a rablott holmit tárolták, de ott sem lelt a nyomára. Végül rájött, hogy a hercegnő hálószobájában van. Visszament Sri Rangamba, és elmondta a főpapnak, mit tudott meg. Ekkor már mindenki Pinszendravallinak nevezte a hölgyet, ami azt jelenti, az asszony, aki követte a Murtit. Amikor a mogul császár katonái Visnu Murtiját elvitték, a papok megijedtek, hogy Visnu örök társának, Lakshminak a szobrát is el fogják rabolni. Gyorsan elrejtették, betakarták Vilva levelekkel egy titkos helyen, és a déli Gópuram bejáratát is befalaszták, hogy senki ne találjon oda. A főpap elhatározta, hogy fölkeresi a mogul császár Delhiben, és megkéri, adja vissza a Murtit. Táncos nőkkel és zenészekkel Pinszendravalli vezetésével mentek Delhibe. A főpap abban reménykedett, a császárnak tetszik a tánc és a zene, és majd visszaadja a Murtit. Így is történt. A mogul császárnak valóban nagyon tetszett a Jangini tánc. Megkérdezte, milyen jutalmat kérnek. Azt felelték, szeretnék visszakapni a Perumalt, azaz Visnu Murtiát, aki a lánya hálószobájában van. A szívének kedves tárgyat nehéz lett volna elhozni a hercegnő akarata ellenére, de a zene elaltatta őt, s így gyorsan kivihették a Murtit, és már mentek is Sri Rangamba. A Murti elvesztése teljesen kétségbejtette a hercegnőt. Senki nem gondolta, hogy milyen mély szeretet alakult ki benne Visnu iránt, aki Perumalt Murtiként élt a szobájában. A császár ezért azonnal katonákat küldött Sri Rangamba, hogy hozzák vissza Perumalt. Amikor a táncos nők és a zenészek megtudták, hogy a császár katonákat küldött utánuk, bölcsebbnek gondolták eltűnni, nehogy fölismerjék őket. Ezért Tirupatiban szétváltak, a Murtit pedig Kódavarra és a fiára, meg az unokaöccsére bízták. A hercegnő és katonai kísérete megérkezett Sri Rangamba, ám a templomot zárva találták. A katonák behatoltak, de a Murtit sehol nem találták. A hercegnő a híre elájult a bejárat előtt, s rövidesen belehalt bánatába. A lelke biztosan elérte Istent. A mogul sereg távoztával nyugodtabb idők köszöntöttek Sri Rangamra. Ismét kinyitották a templomot, de mindenki meglepetésére nem találták az istennő szobrát sem, amit annak idején elrejtettek a Vilva levelek alatt. Ezért új murtikat állítottak be, és a régieket lassan elfelejtették. A mogulok eközben tovább nyomoztak Perumal Murtia után, és rájöttek, hogy Triupati templomában kell, hogy keressék. Kódavár, aki a Murtit őrizte, a hír hallatára elmenekült a fiával és az unoka öccsével együtt, Tirupatiból, s a Murtit elrejtették egy barlangban. Ők maguk az erdőben éltek ezután, gyökereken és faleveleken. Kódavar és az öccse is meghaltak. Kódavar fia már 80 éves volt, amikor véletlenül találkozott két rulár törzsbelivel. Elmondta nekik a történetet, és kérte őket, vigyenek hírt Sri Rangamba. Sri Rangam nagyon messze volt a rulalok számára. Valószínűleg nem is tudták, merre keressék. Ezért a közeli Csandragiri királyát tájékoztatták, s így a király intézkedett, hogy a Murtit elvigyék Sri Rangamba. Sri Rangamban az emberek nemigen hittek a királynak. 60 év telt el, az események szemtanúi mind meghaltak. Ezért Murtit nem is vitték be a templomba, hanem a külső udvarban tették le, a bejárattól nyugatra. Másnap azonban titokzatos módon felbukkan mellette Lakshmi istennő elveszettnek hitt kegyszobra is. A király ismerte Kódavar öreg fiának történetét, amit a törzsi lakosok mondtak el neki, de ő sem igen hitte. Ezért Srirangam legidősebb emberével akart beszélni. Talán az tudja az igazat. A legidősebb ember egy 93 éves vak volt, a templom egykori szolgája, mosó ember. Megkérték, mondja el, mit tud Manavala Perumáról, és a leírása egyezett azzal, amit Kódavar fia mondott el. A mosó ember azt is elmondta, hogy Manavala Perumál fürdővízének egészen különleges volt az íze. Megfürdették hát Perumált, és más murtikat is. A vak öreg mindegyik fürdővizet megkóstolta, és fölismerte az igazit. Nagy örömében egyre csak ezt ismételte. Ez a mi Perumálunk! Ezután Manavala Perumált visszavitték a régi helyére, és ettől fogva ezen a néven ismerték. Nam Perumál, a mi Perumálunk. Mellé állították Lakshmi istennőt is, a mogul hercegnőnek pedig külön templomot építettek az északnyugati sarokban. Szobra nincs a hercegnőnek, csak egy festmény a falon. A mai napig kenyeret és vajat ajánlanak fel neki, mert mogul volt. Amikor a mogul császár meghallotta, mennyire tisztelik a lányát, gazdag ajándékokat küldött a templomnak, amelyeket ma is használnak. A mosó ember, aki fölismerte az Abhishekan víz ízét, elnevezték Iram Kollinak, a víz ízlenőnek. Kódavar fiát, aki visszahozta a murtit, Tiruttalavari Jan Jasárnak nevezték, a táncos zenész csoportot, Issayariyum Perumál Kutattárnak, vagyis akik zenével hozták vissza a murtit. A 13. században a muszlimok harmadszor is el akarták vinni Ranganátát, Srirangam urát a templomból. A bakták azonban tudomást szereztek a szándékaikról, és titokban elvitték a murtit egy ismeretlen helyre. Mivel a mogul katonák nagyon szerették a táncot és a zenét is, még a táborban is, a csatatér közelében, néhány bakta kigondolt egy nagyon élelmes tervet. Felbéreltek egy híres táncosnőt, és elküldték a katonai táborba. A hadvezér őrülten beleszeretett a táncosnőbe. A lány végül felcsalta őt a vellai gópuram tetejére, és lelökte a mélybe. A katonák, hogy elvesztették vezérüket, nem tudták, mit csináljanak, így végül visszamentek Delhibe. Srirangamot, földi paradicsom, vagyis Búlóka Vaikuntham néven is nevezik. Egész évben van valamilyen ünnep. Raganát Murtija mindenkit lenyűgő szépségével, és azt mondják, minden kívánsága teljesül annak, és felszabadul, aki őt imádja. A templomnak értékes földjei, épületei, arany és ezüst edényei, gyöngyei, gyémántjai vannak. Ezeket a dél különféle királyai adományozták. Ranganátát a fontos alkalmakkor szépen feldíszítik. Minden nap megfürdetik kavéri vizével, amit ezüst edényben hoznak a templomi elefánt hátán, zenészektől kísért körmenetben. Svadhina trivida chetana chetana swarupa sthiti pravritti bhedam klesha karma adhyashesha dosha samsprishtam swabhavika navadhika atishaya jnana balaishwarya virya shakti tejas saushilya वात्सल्यमार्दवार्जव सौहार्द साम्य कारुण्यमाधुर्य गाम्भीर्योदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्यपराक्रम सत्यकाम सत्यसंकल्प कृतित्व कृतज्ञताद्य संख्येय कल्याण गुणघणोघ महार्णवम् परब्रह्मभूतम् पुरुषोत्तमम् श्रीरंगशायिनम् अस्मत्स्वामिनम् ప్రబుద్ధ నిత్య నియామ్య నిత్య దాస్యైక రసాత్మ స్వభావోహం తదేకానుభవః తదేక ప్రియః పరిపూర్ణం భగవంతం విశదతమానుభవేన నిరంతరం అనుభూయ తదనుభవజనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారితాశేషావస్థోచితాశేషశేషతైకరతి రూప నిత్యకింకరో భవాని. Most néhány hírt fogunk hallani Indiáról. A Times of India egy olyan eseményről adott hírt, ami azt bizonyítja, hogy Indiában a vallási tolerancia ma is erős, és hogy a fundamentalizmus aggasztó erősödése ellenére is él a mindennapokban. 128 muszlim pár kötött egyszerre házasságot a Gujarati Ahmedabadban. Érdekes, hogy a lányok nem a hagyományos hijabot viselték, hanem csak lazán borították a fejükre a ragyogó piros sejem szárik végét, mint a hindu menyasszonyok. Az egyik ok, hogy a legtöbb gujaráti muszlim sítanizari, vagyis Agakán követője, aki Alinak, a proféta vejének 49. egyenes ági leszármazottja. A nizarik nem csak a hagyományos imákat mondják el, hanem énekelnek is, hiszen hisznek a reinkarnációban, a Koránon kívül a Bhagavad Gita-ból merítik az inspirációt, sőt egyesek Visnu 10. inkarnációjának tekintik Alit. Az Egyesült Államokban ma már nem lehet média személyiség az, aki rasszista, homofób vagy más módon kirekesztő. Meglepő módon azonban nagy érzéketlenséget mutatnak távoli népek kultúrája és vallása iránt. Néhány éve a Xenia filmsorozat egyik epizódja váltotta ki a hinduk ellenérzését, amiben gunyoros formában használták fel a védikus pantheon alakjait. Most egy új film kapcsán a párszik érzékenységét sértették meg. A Mumbai-ban élő párszikat felháborítja az új hollywoodi film, amely tisztelt ősi királyukat barbárként mutatja be. Xerxész Akhmenida király harcolt a spártaiak ellen Krisztus előtt 48-ban Termopülénél. Hollywood urai szinte kizárólag a nyugati világképet ismerik el értékként, amely a görög-latin keresztény kultúrán alapul. Fogalmuk sincs arról, hogy Zoroaster és általában a kelet milyen nagy befolyást gyakorolt a görög filozófusokra és gondolkodásra. Círus és Darius Akmeneida királyok például új értelmet adtak a vallási tolerancia kifejezésnek, érvényesítették az emberi jogokat 2500 évvel azelőtt, hogy azokat az ENSZ nyilatkozatba foglalta volna. Indiában teljesen általános, hogy egy ember 3-4 vagy akár több nyelvet is beszél. Az angol és a hindi általánosan ismert nyelv, de a helyi és a szomszédos népek nyelvének ismerete is természetes a sok nyelvű országban. És nem csak sokféle nyelvet, sokféle írást is alkalmaznak, hogyan ezt a régmúltban is tették. Sokak számára ezért igen érdekes, ha régi írások megfejtésében vehetnek részt. Érdekes tapasztalatokat szerezhettek azok, akik részt vettek a 3 napos epigráfia szemináriumon Madurai-ban, amelyet az Állami Művészeti Múzeum rendezett. A programban több mint 30-an vettek részt 9 különböző egyetemről. Brahmi, Granta és Vattelutu s más régi írásokkal ismerkedtek meg, tanulmányozhatták a késői pángyakorszak régi tamil írásait. Ellátogattak a Narasingha templomhoz is, a Janamalai előhegységében, ahol a helyszínen fejthették meg a régi feliratokat. A vizsga után a sikeres résztvevők jutalmat kaptak. A hinduk számára a fürdés nem csak tisztálkodást jelent, hanem a lelki megtisztulás eszköze is. Különösen így van ez, ha szent folyók és tavak vizében mártózhatnak meg, ami része annak a meditációnak vagy imának, ami a legfelsőbbel köti őket össze. És az áhítatot egyáltalán nem zavarja meg, hanem egyedül, hanem ezrekkel együtt gyakorolják. Legalább 100 000 zarándok fürdött meg a Kurukshetra szent tavaiban. Eltávozott rokonaikért és őseikért imádkoztak, amikor megkezdődött a Chaitra Chaudas Mela. Sokan vettek szent fürdőt a március 19-i napfogyatkozás alkalmából is. Nem csak a szomszédos államokból, de még Nepálból és Sri Lankából is eljöttek, hogy Pindát ajánljanak a Kuruksetrán, a Szaraszvati és más gatoknál. A tisztító szertartások vezetői nem csak brákmanák voltak, szép számmal akadtak köztük nők is. A Hindustan Times adott hírt arról, hogy a Ganges és Indus a világ 10 legjobban veszélyeztetett folyója közé került. Ezek a hatalmas folyamok 100 milliók életét táplálják, s megdöbbentő, hogy a globális felmelegedés miatti éghajlatváltozás milyen hirtelen véget vethet annak, ami 1000 évek óta olyan természetes volt. A Ganges és az Indus hamarosan nem fogja elérni az óceánt. Sok-sok millió ember megélhetése került veszélybe. Túl sok vizet használ fel az ipar és a mezőgazdaság, a tápláló gleccserek visszahúzódnak, és nagyon nagy a szennyezés. A Ganges vizének 30-40%-át adja a Gangotri gleccser, amely a globális felmelegedés miatt gyorsabban olvad. Évente 21 méterrel csökken. Még nagyobb veszélyben van az Indus, ahol a víz 70-80%-a származik gleccserekből. Túl sokat igényel a mezőgazdaság, amely nem csak az Indus, hanem az egész vízgyűjtő terület vizének volumenét csökkenti. Ha nem védik meg sürgősen ezeket a folyókat, arra a sorsra jutnak, mint a Szent Szaraszvati. Eltűnnek a föld alatt. Thank you. orisszai Puri városa a Jagannath templomról és a Radhayatra szekér fesztiválról híres. Radhayatra régi hagyománya, hogy maga Orissa királya sepri az utat a felvonuló szekerek előtt az ünnep kezdetén. Szilágyi Márta ennek a hagyománynak járt utána. Sok-sok évvel ezelőtt az akkori király Purushottama Jana Maharaja is minden évben seperte az utat az úr Jagannatha díszes kocsi előtt. Purushottama Jana nagyon befolyásos és hatalmas volt, mégis örömmel a kezébe vette az aranyseprűt, fölseperte a földet, behintette rózsavízzel és más illatszerekkel, hogy kedvébe járjon szeretett urának. Ilyenkor nem viselt koronát, úgy öltözött, mint egy közönséges ember, mezítláb, egy szál fehér ruhában. Még annak idején Purushottama Jana szülei megállapodtak a dél-indiai Vigyánagar királyával, hogy amint felnőnek a gyermekeik, összeházasítják őket. A szülők, s később a királlyá koronázott fiú követek útján tartották a kapcsolatot. Egyszer a leendő após megüzente, hogy eljön. De nem mondta meg mikor. Szándékosan jött bejelentés nélkül, hogy a saját szemével lássa, elég szép és gazdag-e Purushottama Jana, érdemese arra, hogy hozzáadja a lányát. A hirtelen látogatásra magával hozta az egész családját. Szerencsése vagy sem, de pont a szekérfesztivál első napján érkezett meg feltűnés nélkül a Vidzsánagari király, és amit látott, az nagyon nem tetszett neki. Az ifjú király Purushottama Jana ugyanis éppen az utat seperte, mint egy közönséges utcaseprő. Rendben van, fiatal és jóképű, de ha olyan gazdag és tehetséges, mint ahogy híresztelték, miért ő sepri az utcát? Neki akartam adni a lányomat, de ahogy látom, nem érdemes rá. Az én birodalmam sokkal nagyobb, mint Orissa. Csak nem adhatom a lányomat egy utcaseprőnek. Így morfondírozott a király, vagy szép csöndben visszafordult, és ahogyan jött, úgy haza is ment. Ezek után úgy tett, mint aki soha nem hallott a házassági megállapodásról. Purushottama Jana azonban számon tartotta a Vidyánagari király ígéretét. Nem értette, mi történt. Megígérte, hogy eljön, de semmit sem hallottam felőle. Talán meggondolta magát. Megkérdezte a tanácsadóit. Ez a király feleségül akarta adni hozzám a lányát, de újabban nem hallok róla semmit. Mi lehet az oka? A tanácsadók utána jártak a dolognak, s őszintén elmondták, mit tudtak meg. Látta, hogyan sepregett Radhayatra ünnepnapján, és azt gondolta, csak egy utcaseprő vagy. Nem akarja egy közönséges utcaseprőhöz adni a lányát. Ezt halván elöntötte a düh Purushottama Jánát, és úgy döntött, megtámadja az após jelölt királyságát. Nem ismered az én Jagannatham dicsőségét, üzente gondolatban a Vidyánagari királynak. Jagannatha, vagyis a világ ura nem más, mint Isten, akit Puriban egy csodálatos formában imádnak. Jagannatha azonos Krisnával, s az ő, valamint a testvére, Baladeva és nővére Subhadra Murtiát, vagyis kegyszobrát utaztatják a városon át, a Rátajatra idején, hatalmas, díszes szekereken. Ő előttük, azaz Isten és örök társai előtt söpri az utat Orissa királya. Így van ez, mióta a város isteni ura Jagannatha. Ezért nagyon méltatlan és sértő volt a Vidyanagari király ítélkezése. Purushottama Jana összeszedte hát a katonáit és vezéreit, és bevonult Vidyánagarba. Vidyánagara királya az elefántfejű Ganésa félistent szolgálta, és Ganésa kegyes volt hozzá, eljött személyesen, és legyőzte Purushottama Jana seregét. Üres kezekkel csüggetten tért vissza Purushottama Jana Puriba. Első útja a templomba vezetett, és így szólt az úr Jagannathához. Uram, én a te szolgád vagyok. Vidzsánagar királya nagyon hatalmasnak képzeli magát, és azt gondolja, nem köti a megállapodás. Azt mondta nekem, hogy én csak egy utcaseprő vagyok, és nem adta hozzám feleségül a lányát. Kérlek, segíts nekem. Téged szolgáltalak, és azt gondoltam, mindig segíteni fogsz nekem. A seregem mégis vereséget szenvedett. Ganésa segített annak a hitszegő királynak. Most aztán mindenki azt fogja gondolni, Jagannathának nincs ereje. Azért nincs ereje a hívének, baktájának sem. Minek éljek így tovább? Nem eszem, nem iszom semmit, és itt fogok meghalni előtted a templomodban. Aznap éjjel Purusottama Madzsána azt álmodta, hogy Jagannatha déva megszólítja. Próbáld meg még egyszer. A múltkor úgy indultál a háborúba, hogy nem szóltál nekem, ezért nem segítettem. De most segítek. Vonulj oda megint a katonáiddal és hadvezéreiddel. Ne aggódj, hatolj be ismét annak Vidya Nagarába. Én is ott leszek öcsémmel, Baladévával. Le fogod győzni a király Vanesával, meg mindenki mással együtt, aki az ő oldalán áll. Purusottama Madzsána nagyon megörült Jagannatha ígéretének. Még több katonát fogadott, és más intézkedéseket tett az ismételt támadásra, és elindultak gyorsan Vidya Nagara felé. Mindeközben Krisna Jagannatha és Baladéva is erős és szép lovaikra ültek. Baladéva lova fehér volt, Krisna vörös paripán lovagolt. Krisna és Baladéva örökké 16 éves forma ifjakként jelennek meg. Krisna bőrszíne feketés, mint az esőfelleg, Baladéva pedig fehér. Mind a ketten hatalmasok, erősek és szépek. Azt akarták, hogy Purusottama Madzsána higgyen abban, hogy harcolni fognak érte, ezért pár mérfölddel az ifjú király serege előtt jártak. Sok mérföldre Puritól. Állanáta mellett egy faluhoz értek, ahol egy nagyon-nagyon szép tó van, és nagyon nagy tó van. Forrón tűzött a nyári nap. Egy öreg falusi asszony jött velük szemben, aki egy korsó tejet vitt. Jagannatha és Baladéva megszólították. Anyám, adnál nekünk egy kis tejet? Nagyon szomjasak vagyunk. Ki tudjátok fizetni? Kérdezte az asszony. Krisna és Baladéva azt felelték. Nem tudunk mi fizetni. A király katonái vagyunk, megyünk a csatába. Majd a királyunk kifizeti, ha ideért. Mondd csak meg neki, erre ment két katonád. Az egyik fehér volt, a másik fekete. Lovakon ültek, kardokkal és más fegyverekkel. Az asszony gyanakvón kérdezte. Honnan tudja majd, hogy az ő katonái vagytok, s ti ittátok meg a tejet? Adunk neked valamit bizonyítékként. Azt add oda a királynak, és akkor ki fogja fizetni a tejet, mondta Baladéva. Megkapták a tejet, amit elégedetten megittak, majd odaadták az öreg asszonynak díszes gyűrűiket, és így szóltak. Ezeket add át a királynak, s mondd meg neki, hogy a gyűrűk tulajdonosai előtte jártak, és azt mondták, te fogod kifizetni a tejet. Az isteni fiúk boldogan mentek tovább. A tejárus várt és várt, és végre megérkezett a király az egész seregével, ezernyi katonával. Mindjárt a király elé állt, és előadta a követelését. Itt járt két katonád, mindketten nagyon fiatalok és szépek. Megitták az összes tejemet, és azt mondták, hogy te fogsz fizetni. A király nagyon csodálkozott. Miféle katonák? Nem küldtem én előre senkit. De igen, én láttam őket, és odaadtam nekik a tejet, erősködött az asszony. Miért gondolod, hogy az én katonáim voltak? Van valami bizonyítékod? Kérdezte a király. Az asszony erre megmutatta a gyűrűket a királynak, amelyekbe két nevet véstek, Jagannatha Simha és Baladéva Simha. Purusottama Madzsána azonnal felismerte őket. Ez az a két gyűrű, amiket én csináltattam az aranyművessel. Ezeket adtam Jagannathának és Baladévának. Azért cselekedtek így, hogy tudjam, velem vannak. Most biztosan le fogom győzni azt a királyt. Most már kifizette a tejet az asszonynak, és örömében nekiadta az egész falut. Ezután Purusottama Madzsána ismét betört az após jelölt királyságába, és legyőzte annak hadseregét. Elrabolta a lányát, és bebörtönözte a tanácsadóit. Elvette a király aranytrónját is, és a banda, azaz a csalóg és a múrtiát. Ganesha a Vijayanagari király oldalán harcolt, de Krisna és Balarama elfogták és megkötözték, és azt mondták, banda, vagyis csaló Ganesha vagy. Ganesha jól tudja, hogy Krisna a legfelsőbb úr, és mégis a rossz oldalra állt. Ezért nevezték őt csalónak. Purusottama Madzsána elfogta a királyt, kegyesen azonnal el is engedte, mondván, nem öllek meg, elég lesz, ha adót fizetsz nekem. Purusottama Madzsána a királylányát is magával vitte Puriba, de úgy döntött, nem veszem feleségül, jó lesz neki egy utcaseprő is. A miniszterek azonban megnyugtatták a lányt, aki már kisgyermekkorától várt az ifjú királyra. Várj egy kicsit, már csak néhány nap van a szekérfesztiválig. Meglátod, nem akármilyen utcaseprő lesz a férjed. A királynak pedig azt mondták. A következő rátaját a fesztivál alatt odaadhatod ezt a lányt az utcaseprőnek. Így is történt. A miniszterek odaküldték a hercegnőt Purus Ottamadzsánához, aki ismét seperte az utat. A hercegnő bátran odalépett, és így szólt hozzá. Te Dzságanáta Déva utcaseprője vagy. Hozzád akarok feleségül menni, nem máshoz. A király elnevette magát, és gyorsan megkötötték a házasságot. Született egy fiúk, akit jól ismernek a Csájtanya Csaritámrita olvasói. A neve Prataparudra, de az ő történetét egy másik alkalommal meséljük majd el. Hé, Jagannáth! Thank you. Most néhány aktuális, az indiai kultúrával kapcsolatos programra hívjuk fel a figyelmet. Franciaországban nyílik Európában egy soha nem látott kincsekkel teli kiállítás. Április 4-én nyílt Párizsban India aranykora címmel, a 4.-6. századi Gupta birodalom műtárgyaival. Az ambiciózus kiállítást már régóta szervezik India és Franciaország vezető múzeumai, és ezeket a műkincseket most lehet először látni Európában. Több mint 100 hindu, buddhista és jaina szobrot mutatnak be, köztük a híres maturái rózsaszín és a száránti fehér homokkő alkotásokat. A rendezvénnyel párhuzamosan indiai filmeket vetítenek, a katak táncokat adnak elő, és konferenciákat szerveznek India művészetéről. Bár a műsorunk rádión csak Budapest vételkörzetében fogható, az interneten is hallgathatnak bennünket bárhol az országban vagy a világban. Ezért hadd említsünk meg két szegedi programot is, ahol meglehetősen sok indiai kulturális program található. Április 18-án este 6-kor a Duganics téri Assam Teaházban lesz India Klub. A téma indiai impressziók. A vetítést követő beszélgetést vezeti Swami Bia Harijan hindu szerzetes. Április 20-án este 6-kor lesz a Szegedi Közéleti Kávéház rendezvénye az Egyetem Jogtudományi Karának 3. emeleti társalgójában. A téma az óint tudományok modern megközelítése, ezen belül pedig a tudományágak és a tudományok közötti kapcsolódási pont keresése, a tudás könyveinek 4 részre szakadása, a tapasztalati és megőrzött tudás közötti különbség, a fizikai és határtudományok, fizika, kémia, orvostudomány és asztrológia, numerológia, jeltan. Előadó Mihalik Béla, mérnök. Egy világhírű táncos jön hazánkban májusban. Érdemes már most készülni az előadásaira. Jayanti Subramaniam klasszikus táncművésznő mutat be eredeti Bharatnatyam előadást élőzenei kísérettel Dél-Indiából. Vendégként fellép B. Minakshi Dóra is. A programot Ranjit Rai India magyarországi nagykövete nyitja meg. Előadások lesznek május 8-án este 7 órakor a budapesti Uránia moziban, és május 9-én este 7 órakor Szegeden a belvárosi moziban. És végül hadd adjunk át egy meghívót a Mi India Hangja klubunkra, melynek sikeres első találkozója 2 hete volt, és 2 hét múlva lesz a következő alkalom nagyon is érdekes témákkal. Április 28-án, szombaton délután 5-kor lesz az India Hangja Hindu Kulturális Klub következő programja Budapesten, a Poli Klubban, az Almási téren, ami szemben található a szabadidőközponttal. A téma a kasztrendszer Indiában és a mi világunkban. A szakértők által vezetett rövid előadásokból összeálló beszélgetés során szó lesz a kasztrendszer eredetéről, a védák tudományos társadalom szemléletéről, amely ellentétben áll a történelmileg kialakult merev rendszerrel, arról, hogyan élik meg és hogyan kezelik a kaszt kérdést a hinduk, s miként működik kaszt szemlélet a világban. S végül most egy zenei csemmel következik, egy hosszabb kompozíció, bulgáriai jazz muzsikusok és egy különleges szvit, amit ők készítettek a középkorban élt bengáli vallásforradalmár Sicsitanya Mahaprabhu verseire. A zene az indiai klasszikus zene, a bolgár népzene és a jazz elemeit kapcsolja össze egységes hangzássá. Az elhangzó versben Sri Chaitanya az Isten utáni vágyódás szerelmes forróságáról ír, ami az általa tanított bhakti jóga, azaz az odaadó Isten szeretet útjának fontos eleme. A szanszkrit vers így szól. Nayanam gadashudhárajá vadanam gadgadárudhájá girá pulakair nicsitam vapukadá tavanám a grahané bhavisyati. Ó, Uram, vajon mikor fogja könnyek szakadatlan áradata díszíteni a szemem? Mikor fog elcsuklani a hangom, és mikor mered az égnek minden hajam szála szent nevet kiejtésekor? Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t most pedig egy telefonos beszélgetés következik Leveles Zoltánnal. Halló Zoltán! Halló, Leveles Zoltán vagyok. Szia! Szervusz! A téma, amiről szeretnénk beszélgetni, az indiai utazás, ugyanis te arról vagy híres, hogy évente 3-4-5 alkalommal is viszel csoportokat Indiába. És jó sok ember kérdezte már tőlem, hogy hogyan lehet elmenni Indiába, és mit lehet ott igazából csinálni. És bizony azt kell mondanom, hogy hát turistaként nem is olyan könnyű. Hisz az ember egyedül indul el, akkor nagyon könnyen elvész a rengetegbe, hogy mondjam. Ha pedig egy ilyen, ibusz jellegű útra fizet be, akkor meg valószínűleg túlságosan keveset fog látni. Igen. Hát azért összetett kérdés, mert az embernek van egy font, aki Indiába vágyódik és vonzódik a kultúra iránt, az van benne egyfajta kép azelőtt, hogy Indiába utazik, hogy milyen lehet India, és akkor valami olyan kép alakul ki az emberbe, hogy hát ilyen meditáló jogik, meg rózsaszíni az egész, meg minden szuper. És hát nem egy-két ember járt már úgy, hogy elment Indiába, azzal, hogy majd ott meg fog világosolni, vagy majd megtalálja a világbékét, vagy a belső békét, aztán néhány hét múlva, néhány héttel később szaladva rohant vissza, mert hát nem jött be neki az ország, mert nem igazán érti, hogy mi történik ott, és hát egy óriási csalódásra jön haza az ember. Tehát mondjuk ez egész biztos, hogy ha egyedül vág neki az ember, akkor kemény szába vágja a fejszét, de tehát nem azt állítom, hogy nem lehet és nem szabad kimenni. Találkoztam olyan emberekkel is, akik hát itt a Tonyán lakunk a Kolostorban, Szeged körül, és egyszer csak belágodott hozzánk két biciklis német fiatal, hogy most Indiába mennek biciklivel. És akkor, hát az egyik az persze már Törökországból visszafordult, viszont mondjuk a másik odaért. Tehát a biciklivel együtt? A biciklivel együtt. Ez két évvel ezelőtt volt, és hát Iránon meg ezeken az országon keresztül átbingázott, áttekert. Ráadásul Iránba találkozott, mit tudom én, még három másik holland biciklistával, akik Indiában tartottak. És megérkeztek Indiába, megjárták Indiát, és nem csalódtak. Tehát ilyen is van, ilyen sikertörténetek is vannak. Aztán volt például két másik német fiatal, azok még autóval indultak neki Indiának, és hát ők Törökország jutottak el, ott kirabolták őket, cakvak. És azok azért fordultak vissza. Most említetted az ibusz irodás típusú utakat, hát mondjuk ezeket tényleg csak annyi a probléma, hogy az igazi Indiát nem láthatja meg az ember. Viszont ha teljesen egyedül megy valaki, akkor megint csak komoly esély van rá, hogy nem látja meg az igazi Indiát, mert hát a sok zavaró tényező, ugye már azért van Indiában olyan zavaró tényező, ami nem segít abban, hogy az ember felfedezze India varázsát. Gondolok itt, teszem azt a poszra, vagy hatalmas tömeg, meleg, meg az ember megbetegszik. Még egy külföldinek mindig nagyon hamar jön egy ajánlkozó, hogy majd ő szépen körbevezeti jó kis pénzért, és aztán kiszűrják a szemét. Jó, nem esik szó, csak a végén. Azt hiszi az ember jó hiszeműen, hogy tényleg most segíteni akarnak, és akkor a végén meg tartják a markukat, és nem kevés pénzt kérnek. Tehát van mindenféle. Na most szerencsére azért vannak Magyarországon kultúrtörténeti tanulmányutak is, mert szerveznek Magyarországon kultúrtörténeti indiai tanulmányutakat, és hát én olyan szerencsés ember vagyok, hogy én egy ilyen ember vagyok, aki ilyet szervez, és hát ezt azért tudom ajánlani, mert valóban eljut az ember olyan helyekre, ahova soha életben nem jutna el utazási irodával, és hát mivel belülről látjuk Indiát, olyan emberekkel beszélgetünk el, akik tényleg hitelesen gyakorolják az ókori India kultúráját, élik, és nem skanzenekről van szó, meg nem múzeumokról, hanem tényleg olyan kolostorokban megyünk el, ahol évszázadok óta, mit tudom én, napi 24 órában énekelnek, ilyen indiai mantrákat. És azért, hogyha ilyen helyekre eljut az ember, akkor ez, azt hiszem, hogy ez úgy megérinti érdeklődött. Itt vagy? Itt vagyok, és hát mert hallgatlan. Melyik az a terület, ahol a legszélesebben viszel embereket? Hát nekem a kedvenc helyem Indiában, a legisleg kedvencebb helyem az, az Vrindávan. Vrindávan ez a hinduk Jeruzsáleme, ha szabad így fogalmaznom. És hát nekünk van ott ashramunk, és hát kolostorunk, lelki menhelyünk, ahol hát tényleg az ember úgy elbújhat, és úgy belekóstolhat India világába, hogy, hogy aztán az, az, az egy maradandó élmény. És hát ez egy olyan hely, ez a Vrindávan, hogy hát a Mahábharata egyik fő helyszíne. Ráadásul a, az indiai kultúrában legyen az tánc, vagy színház egyik fő helyszíne a Vrindávan. Itt élt Krishna 5000 évvel ezelőtt, és hát amikor vannak ezek a fesztiválok, akkor is hát a táncoknak nagy része az, az Vrindávanról szól. És tényleg egy... Az indiaiak el is szoktak menni Vrindávanba rendszeresen egyébként? Hát én úgy látom, hogy, hogy Indiában hogy mindenkinek célja, hogy legalább egyszer eljusson Vrindávanba életében indiai hinduknak. Ez a hozzáállása. És hát ezért millió és millió zarándok érkezik Vrindávanba, amikor zarándoklat szezon van, ez, ez március és ilyen szeptember-október első időszakok. És hát nagyon sokan oda mennek, amikor megették, kenyerük ki a lát, akkor, akkor ide költöznek Vrindávanba, hogy az életük hátra levő részében tényleg megfelelően foglalkozva saját lelki üdvösségükkel, elmélyülésükkel itt próbálnak átszellemülni, és itt próbálnak felkészülni, szembenézni a halállal, és ez is nagyon megható, hogy vannak ilyen ashramok, ahol idősek élnek, és hát semmiük nincs, beköltöznek ezekbe az ashramokba, idős nagymamaként, vagy nagypapaként is, és hát tényleg a nagyon komolyan a lelki gyakorlataikat végzik, és most nem arra kell gondolni, hogy itt a szegények is a maga tehetetlenek költöznek be, tehát találkoztam már például nyugalmazott polgármesterrel is, aki így Vrindávanba költözött. Ez azt jelenti, hogy a vagyonát a fiaira hagyja, és elindul, vagy hogy? Hát, valahogy így, körülbelül, mint a mesében. Uh-huh. Hát az a szokás, az indiai, az óint társadalom, az egy olyan lehetőséget ajánlsz el az embernek, hogy miután felnevelte az ember a gyerekeit, akkor nem kezdi előről az egészet az unokákkal, a pelenkázást, meg mindent, hanem gyerekek kirepülnek a fészekből, az ember átadja a stafétabotot, ugye az ember ezzel teljesítette a társadalmi kötelezettségeit, jó apa és jó anyaként felnevelte a gyerekeket, és akkor aztán idézőjelben következik a saját élet. Tehát az ember egész életében roham, ugye a családért, hogy elégedetté tegye a családot, és akkor, hogyha már az ember ilyen 50-60 év körül van, akkor a leghelyesebb az, hogy megpróbál egy picit befele fordulni, megpróbál egy picit elmélyülni, és akkor a házas pár, tehát a férj és feleség együtt zarándokolnak, intenzívenben próbálnak foglalkozni a lelki élettel, és aztán a végén pedig lehetőség van arra, hogy, hogy szent helyre költözzenek teljesen. Akár külön, akár együtt, sőt, szerzetesi fogadalmat is tehet a, az ember, hogyha úgy hajtja az élete legvégén. És hát ilyen szent életű emberekből van rengeteg Vrindávanban, és ez az, ami meghatározza a hangulatát. Amikor elviszed a Magyarországról a utasaidat, vagy résztvevőket, ők hogyan fogadják ezt tulajdonképpen? Mennyire képesek arra, hogy megérezzék azt, hogy mi van a dolgok mögött? Na hát az első benyomás az általában az egy kultúrsok, egy teljes kultúrsok. Tehát akármennyire is megpróbálom felkészíteni a részvevőt, ez, ahogy mondani szokták, hogy minden képzeletet felülmúl, ami az embert fogadja Vrindávanba. Ugye mondjuk Delhiben azért vannak olyan negyedek, ahol nem lenne kultúrsok, de nyilván nem arra kíváncsi az ember. Vannak olyan a mi plázáinkat, vagy a bevásárlóközpontjaikat megszégyenítő hatalmas bevásárlóközpontok, tehát méretben is sokkal nagyobbak, és tehát egy nagyon-nagyon komplex városnegyedekről van szó. Tehát van ilyen is Indiában, de mi persze nem ide megyünk, hanem egyenesen Vrindávanban a repülőtérről. És hát az első benyomások azok Vrindávanban érik a részvevőt. Annak mindenféle együttjárójával. Tehát ez úgy néz ki Vrindavan, hogy ilyen szűk sikátorok vannak. A sikátor, amit ott van, egy, jön szembe egy tehén, egy malac, egy kutya, egy majom felülről már igencsak figyeli az embernek a szemüvegét. Tehát mint egy állatkert. Ugyanakkor ugye, ahol állatok vannak, ott óriási kosz is van. És hát ez a... És ilyen is egy csomó romos épület, mert ugye hát nincs már arra igazából pénz, hogy jól karbantartsák az épületeket. És hát ez az egész egybeleg bizony mellbe vágja az embereket először. Olyan is volt már, hogy valaki azt mondta, hogy kiszállt az autóból, pontosabban ki se szállt, csak kinyitotta a repülőtérről megérkező Vrindavanba, kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, akkor most intézek meg visszafele a repülőjegyet. Ennyi elég is volt. De aztán az első sok után, amikor sétálunk egyet Vrindavanba, és úgy egy picit, hogy az ember már betekintést nyert, találkozunk egy-két helybélivel, szaduval, elbeszélgetünk, akkor úgy kezdik érezni az emberek, hogy azért itt van valami. Hogy mi az a valami, azt igazából sok-sok év után se tudja az ember pontosan megfogalmazni, de van valami titok, valami varázs, ami az embert megidézi és vissza-vissza hívja Indiába. És hát ugye a végeredmény az mindig ez szokott lenni, hogy hazaérnek, és aztán szinte két hét múlva fordulának is vissza. Úgy tudom, hogy van olyan utasod, aki nem is először, hanem több alkalommal is elment. Igen, többen vannak, akik megcsinálták velem az észak-indiai utat, aztán jöttek velem Dél-Indiába. Még persze olyanok is vannak, akikkel jó barátok lettünk, és aztán itten kettesben, hármasban is utazgattunk Indiában. Egészen biztos, hogy senkit sem hagy érintetlenül India, mármint belülről a lelkében érintetlenül. Ez valami történik belőle. Ha más nem, akkor amikor hazaér az ember, utána nem fog panaszkodni. Az egészen biztos, se a tömegre, se a körülményekre, semmire, mert látja, hogy egészen másképp is lehet élni, sokkal egyszerűbben, és szóval valami megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan dolog történik az emberrel Indiában. Sokan attól félnek, hogyha elmennek keletre, hát főleg hogy egy ilyen igencsak távoli keleti országba, akkor ezt a gyomruk nem fogja bírni. Tehát hasmenést fognak kapni, vagy egyáltalán nem mernek enni, ugye mindenféle rém történetek keringenek a kolerától kezdve a maláriáig. Nem szabad vizet inni, tehát tulajdonképpen mennyi ebből az igazság, illetve mi az, amire fel kell készülni? Hát nézd, én tudom, 11 néhány éve járok Indiában rendszeresen, eddig még ilyen komolyabb betegséget, mint én kolerát, vagy tifusz, vagy malária, meg ilyenek, nem kaptam, és hát a környezetemben igazából nem is nagyon tudok ilyenről. Nem állítom azt, hogy nem veszélytelen ilyen szempontból, de hát én soha nem oltattam magam, meg akik jönnek velem Indiába, azoknak is azt mondom, hogy ez abszolút a magánügye, hogy oltatja-e magát, vagy sem. Ezt inkább az orvosától kérdezze meg, vagy az oltóhivataltól. Tehát én azt sem tanácsolom, hogy valaki oltassa be magát, és azt sem mondom, hogy ne oltassa be magát, hanem ez legyen a saját megérződés. Ami pedig a gyomorrontást illeti, arra meg úgy sincs ellenszer. Tehát ugye más a klíma, más baktériumok vannak, már a levegőben is, a vízről nem is beszélve. Hát szinte óhatatlan, hogy mondjuk 10 emberből 2-3 ne kapjon egy gyomorrontást. De ez olyan, hogy megkapja az ember, helyi gyógyszerekkel fél nap alatt kikezelhető. Tehát nem olyan, hogy most egy hétre ágynak esik az ember. Akkor van probléma, hogyha az ember nem veszik komolyan, arra gondol, hogy hát ottan is volt már nekem hasmenésem, akkor az is el szokott múlni, majd itt is el fog múlni. Hát na, Indiában ez nem fog elmúlni csak úgy magától, hanem kellenek a helyi gyógyszerek. Akár homeopatikus gyógyszerek, ajurvédikus, vagy pedig éppen tehát ilyen hagyomány, vagyis hát nyugati gyógyszerek, de végül is mindegy, hogy mit szed az ember, csak valamit szedni kell, és akkor az hamar elmúlik. És milyen fajta ételeket esznek, tehát mondjuk tényleg elmegy egy csoport ember, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy mit tudom, rátott húst tegyen, meg krumplit, és hát mondjuk ilyesmit nem biztos, hogy találod. És sőt, egészen biztos, hogy nem talál azokon a helyeken, ahol mi megfordulunk. Tehát Vrindávanban, vagy Hrisikésben, Hrisikés az a Himalája lábainál az a település, ahol a Beatles töltötte az utolsó 4 évét, amikor még élt a zenekar. Ezeken a helyeken nincs húsbolt, nincs olyan étterem, ahol lehetne kapni tojásos vagy húsos ételeket. Úgyhogy én azt mondani szoktam azoknak, akik jönnek velem Indiába előtte, hogy ez kikötés, hogy ez laktovegetárius ez az út. És hát azért is fontos a táplálkozás, mert hát azért akárhogy is, de ez biztosan, hogy az vagy, amit eszel, és hát hogyan próbálunk mi elmélyülni egy olyan kultúrában, ahol az az alapvonás, hogy a nem ártás elve, és hogy a felebaráti szeretet kiterjed az állatok felé is. Most hogyan próbálunk egy ilyen kultúrával ismerkedni, ha mi magunk pedig mindjárt az elején teljes romjaiban, vagy alapjaiban ellene, tehát egy már tévesen állunk hozzá is, és hát Vrindávanban elkezdenénk húst tenni, ez nagyon furcsa volna, és nem is hiszem, hogy akkor sikerülne bepillantanunk a kulisszák mögé. Úgyhogy ami pedig konkrétan az ételeket illeti, hát aki vegetárius, annak a fantáziáját nem kell beindítani, mert azt tudja, hogy mennyire változatosan és milyen finomakat lehet enni. Hát ott a mi kolostorunkban is ilyenkor, amikor csoportokkal jövünk, úgy kitesznek magukért. Van egy nepáli hölgy, aki olyan finomakat főz, hogy hát az ember nem hiszi el, és 30-40 emberre pillanatok alatt megfőz, 1-2 óra alatt, mindezt a tűző, tehát ilyen 40 fokos melegben, és akkor a végén még arra is jut el, hogy mosolyogva felszolgálja, és akkor a legvégén ő is leül lenni. És persze a kolostorban az a szokás, hogy a földön ülve eszünk. Ezt nem szoktam előre elmondani, ez mindig a meglepetés ott, amikor megérkezünk. És akkor hát először, hogy megrekönyödnek az emberek, vannak, akik megrekönyödnek, de utána meg már 2-3 nappal később büszkén ülnek a földre, és élvezik azt, hogy az indiaiakkal együtt a földön, sőt, már utána evőeszközök nélkül csupasz kézzel esznek. És a Himalájában pedig van egy kedvenc kolostorom a Ganges partján, úgy hívják, hogy Parmart Niketan, és itt pedig hát a Ganges partjára néző szobákat szoktam kivenni. És az itteni kolostorban van szintén egy konyha, ahol viszont szilencium van a táplálkozás idején. És ez egy óriási erő. Tehát ennek az a filozófia háttere, hogy az embernek tudatossá kell válnia az élet minden területén. És hát az étkezés hogyan lehetne tudatos, hogyha közben az ember folyamatosan beszél, ahogyan szoktuk csinálni. Igen, étkezés közben minimum tévét néz az étkezőbe, és ki is van írva már mindjárt az ajtó, hogy szilencium, teljes szilencium, és akkor teljes csönd van, és akkor hogy az ember átszellemülten a oltáron felajánlott ételt elfogyaszthatja, és hát ez egy meditáció így akkor az étkezés. Milyen ruhát kell vinnie magával az embernek, aki oda megy? Hát ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani mindig, hogy az ember csomagoljon be, akkor amit becsomagolt, annak a felé azt különítse el, és akkor annak a felét hozzá el. Mert hát Indiában egyrészt, amikor mi menni szoktunk, itt így áprilisban és szeptemberben, akkor hát olyan melegek vannak, hogy hát ilyen magyar viszonylatban kánikula, hát magyarul ilyen 35 fok körülbelül, amikor is tényleg minimális ruha kell, és ráadásul tehát minden este az ember ki tudja jobbítani a saját ruháját, vagy leadja a patyolatosnál. Tehát minimális ruha kell, és hát azért is fontos, hogy minél kisebb legyen a csomag, mert utazni, mert ez egy réma, hogyha hatalmas bőröndök vannak. De ennek ellenére így szoktam indítani, persze mégis mindenki hatalmas bőröndökkel érkezik, és akkor azt viszont úgy szoktuk megoldani, hogy harmadik nap azt mondom nekik, amikor tovább megyünk Vrindávanból, vagy negyedik nap, hogy akkor mindenki hagyja itt a bőröngyét, és csak egy kis hátizsákot hozza magával, és akkor utolsó nap találkoznak legközelebb a bőröngyükkel, azt mi átszállítjuk Delhibe utána valahogyan másképp. Akkor jobban járna az ember, hogyha a bőröngyét azt arra tartogatná, hogy mondjuk ajándékokat visz benne vissza. Igen, visszafele van szükség a bőröndre igazából, hogyha telerakja az ember ajándékokkal, de odafele, tehát abszolút nincs szükség sok holmira. Persze volt már olyan is, hogy egyszer felmentünk a Ganges forrására az egyik csoporttal, és hát ott azért egy kicsit hűvös van. És akkor annak a csoportnak is azt mondtam, hogy nem kell hozni meleg ruhát, nyugodt légy. Na most hát ők viszont megfogadták ezt a tárcsomat, azok még végig fagyoskodtak, úgyhogy a mai napig is emlegették. És aztán abból a csoportból jött valaki most velem Dél-Indiába tavasszal, pontosabban januárban, és hát az abszolút egyértelmű volt, hogy Dél-Indiában meleg lesz. Az illető biztos, ami biztos hozta magával a hálózsákját, tudod, hogy bármi lehet, mert én is azt mondtam, hogy nem lesz hideg. Úgyhogy a Dél-Indiát egy hálózsákkal járta meg, de ez igazából nagyon szélsőséges volt, hogy tehát a Ganges forrásához nem igazán szoktunk menni. És hát az nyilván az más a klíma. Mi van, hogyha az ember úgy dönt, hogy jószerevel nem visz magába semmit, és ott vesz? Ez anyagilag mennyire megterhelő? Ez egy nagyon jó ötlet, mert hát azok a könnyű ruhák, amik Indiában vannak, az, amit igazából el tud viselni magán az ember abban a melegben, és hát mondjuk egy ilyen könnyű len nadrágot és inget az ember meg tud venni, mit tudom én, 300 rupiáért, ami azt jelenti, hogy 1500 forint körülbelül. És akkor van egy szett ruhája. És akkor ezek olyan ruhaanyagból készülnek, amit ha kimosol, szinte 10 perc alatt a napon megszárad. Ezt is szoktam javasolni, ez a lehető legjobb megoldás. Nem beszélve arról, hogy az ember felhúzza ezeket a ruhákat, akkor a helybérek is egy picit másképp viszonyulnak hozzá, mert látják, hogy nem teljesen egy mazsoláról van szó, aki most csurrant, vagy csöppent ide a messzi nyugatról, hanem hát ez már indiai ruhával járó úriember, és akkor másképp viszonyulnak így akkor. Egyébként a nyugatiakat, hogy mondjam, csak előszeretettel vágják át? Hát, attól függ, hogy hol. És nézd, Észak-Indiában, tehát itt Delhi és környékén, ez a legrosszabb, legnehezebb rész ilyen szempontból. Tehát itt, ha csak tehetik, átvágják az embert. Egészen biztos. Te teszel érte valamit, hogy ez veletek ne forduljon elő? Hát persze. Hát, hogyha az ember kiismeri őket, és hogyha, hát amikor mi csoporttal megyünk, akkor nyilván én azt mindig elmondom előre, hogy mi mennyibe kerül, meg ilyesmi, hogy azért ne legyenek nagy arcraesések. Viszont, hogyha az ember Dél-Indiába megy, mondjuk Tamil Naduba, vagy ami még nagyon híres arról, hogy rendkívül nagyon vendégszeretet és becsületesek, az Gujarat, vagy esetleg Rajasztán, bár Rajasztán az utóbbi időben egyre inkább így turistább jellegű tér, és hát ott is már megjelentek az ilyen szélhámos kereskedők, meg nyújtó emberek. De az biztos, hogy Gujarat és Tamil az egy olyan hely, ahol nem fognak úgy rá csimpaszkodni az emberre az ilyen szélhámosak. Tehát ilyen szempontból a lényeg az, hogy legnehezebb terület az Delhi és környéke. Hol alusztok? Ha csak tehetjük, Kolostorban. Ott van rendes ágy, meg fürdőszoba, meg ilyesmi? Most úgy néz ki egy Kolostor Indiában, hát hogy ez egy Assam Indiában, hogy például a miénk Vrindávanban, hogy hát egy ilyen 250 éves az épület, a főépület, ahol kialakítottuk a vendégszobákat, az egy mellékszárny, az egy 5-6 éves épület, és alul márványpadló van, azért márványpadló, mert az a legolcsóbb. Tehát olcsóbb, mint a vörös homokkő. És az oldala, tehát a fala, az pedig ilyen tehéntrágyás agyaggal van kikenve. Ez ott helyben tradicionális. Még azt hiszem, hogy ez Magyarországon is van. Állítólag ez nagyon jó fertőtlenít. Fertőtlenít, és nagyon jó a közérzet tőle. Ilyen, tehát ez a természetes hatású anyag bent vagy, és akkor olyan, mintha egy ilyen agyag, ilyen sár kunyhóban lennél. És hát akkor a szobában van két ágy, faágy, elég kemények, de rajta szivacs, de annak ellenére ugye egy átlagember számára egy picit kemény, de eddig még mindig tudott rajta mindenki aludni. Van néhány fogas, és ennyi a kolostor. Tehát ez ugye, hát a kolostor az szerzetesi cella, az semmi más luxusra nincs. Hát mondjuk a 220 bent van, és még ami nagyon fontos, a ventilátor fönn a plafonon, mert amikor 35 van, akkor anélkül lehetetlen meglenni. Mikor indulsz legközelebb? Legközelebb csoporttal azt szeptember 8-án fogok indulni, és az éppen most fogom kiküldeni majd a hírlevélben az India hangjában, hogy június 1-ig van a jelentkezési határidő, és hát van még hely, lehet jelentkezni. Tudsz egy e-mail címet, vagy valamit mondani, hogyha valakit érdekel, vagy telefonszámot? Ha valakit érdekelnek ezek az indiai kultúrtörténeti tanulmányok, akkor érdeklődhetnek nálam. Az e-mail címen pedig nagyon egyszerű. Úgy néz ki, hogy info@indiahangja.hu. Köszönöm szépen. Leveles Zoltánt hallgattuk most a indiai utazásokról. Máskor is majd szeretnénk veled beszélni, hogy minél több érdekes dolgot mesélj el az utak során tapasztaltakról. És mi elbúcsúzunk önöktől is, az India Hangja magazint hallották. Két hét múlva fogunk jelentkezni ismét. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok én is.